الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. نندلي أن درسيت كتاب إرشاد إلى صحيح الاعتقاد ورد على أهل الشرك والإلحاد للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى عليه نندكي كذلك كراسة نمبر 102 وقال أمسيما وقد جاءت الأحاديث نقواكيك زمكوية حريفي عن النبي كتغم توم صلى الله عليه وآله وسلم بإبطال علم النجوم أمبازو زكوية حريفيزو زكا زنغمزية نا زكا ونيشا نا كيوليشا كباتليكا كويليما يكوتزميا نيوتا anasema kwa kaulihi kama tamko lake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema man iktabasa shu'batan minan nujum yeyote ambaye atakayetafuta sehemu katika nyota kwa maana akayejifundisha sehemu ya nyota faqad iktabasa shu'batan minas sihr basi mtu huyo atakuwa ametafuta na amejifundisha sehemu ya uchawi zada namna atakavyokuwa anazidi katika kujifundisha elimu ya nyota Mazada ndivyo anavyozidi katika sihiri. Mazada ndivyo anavyozidi katika sihiri. Zada mazada ndivyo anavyozidi, yani katika kujifundisha uchawi. Zada akizidi katika jambo la kujifundisha hiyo elimu ya nyota, mazada ndivyo anavyozidi katika kujifundisha elimu ya uchawi. Hadithi tayari imekwisha kutangulia huko nyuma, huko nyuma kitabu, yani mwanzoni mwa kitabu. Rawahu Ahmad amesimulia al-Imam Ahmad wa Abu Daud amesimulia al-Imam Abu Daud wa Ibn Majah na vile vile amesimulia al-Imam Ibn Majah wa Ar-Raja Ibn Hayawara anna an-nabiyya kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na katika lafzi nyingine nasoma Hayawara anna an-nabiyya kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala msi inna mimma akhafu kwa hakika yale ambayo mimma miongoni mwa wale mambo ambayo akhafu mimi ninayogopea ala ummati katika umati wangu mimi at-tasdiq bin nujum ni watu kusadikisha nyota kwamba wakaambiwa kwamba katika siku fulani itatokezea au katika mwaka fulani itatokezea jambo fulani na mtu akaamini jambo hilo na akakubaliana jambo hilo na kwa yeye amesadikisha jambo hilo basi ni jambo ambalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye analiogopea katika umati wake wa takdhibi bil qadari na kukadhibisha vile vile kadari akasema hakuna kadari bana mtu akapinga mambo ya kadari basi hilo ni jambo vile vile ambalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam analiogopea wa haifu al a'imma al haif bi maana dhulm wal jawr ni dhulma ya maimamu yani maimamu viongozi wale viongozi watakaokuwa wanaongoza wenzi wao wakawa wanafanya dhulma wale viongozi basi ni mambo ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anayogopa hadithi akhrajahu al-imam ibn abd al-barr fi jami bayan al-ilm katika kitabu jami bayan al-ilm juzuu ya pili ukurasa wa 48 wa ibn asakir na msimulia vile vile ibn asakir juzuu ya 58 ukurasa 400 na moja wa sahahu wala alama al-Albani fi sahihi al-Jami na hadithi hiyo akisahisha al-Imam al-Albani katika sahihi al-Jami rawahu Abd ibn Humaid amesimulia hadithi hiyo Abd ibn Humaid. Kwa hiyo jambo la nyota ni jambo ambalo lilikuwa Uislamu umekuja kulipinga. Elimu ya nyota ni elimu ambayo Uislamu umekuja kupinga kuhusiana na kwamba kuangalia nyota na mtu akasema kwamba leo tutatokezea tukizio fulani na leo katika nchi hii atatawala mtawala fulani na mtawala fulani atakufa kwa sababu nyota fulani iliyo katika mashuke fulani basi hii nyota itakuwa ni yenye kuanguka katika wakati fulani simefahamu kama vile ambavyo alipokuwa anafanya yule Yahya Hussein anaitwa Yahya Hussein yule amefariki ambaye yeye alikuwa anatabiri mambo ya nyota na watu viongozi wengi wengi walikuwa wanakwenda na wanatabiria mambo yao na hali kama hizo anatabiri anaandika kwenye magazeti kwamba kuna hali zitatokezea kwa sababu nyota fulani kukutana na nyota fulani, itakuwa kuna jambo fulani litatokezea. Hayo yote ni mambo ambayo Uislamu umeyakataza. Wa amma al-istidlalu bin nujum, anasema sasa ama jambo la kutolea dalili kwa elimu za nyota, li maarifati itijahi fil asfar, kwa ajili ya kutambua upande ambao mtu anasafiri yeye katika safari zake zile. Fil barri, akiwa yuko nchi kavu, labda amepotea sehemu katika sehemu ya mbali kabisa. Rahimakallah. Katika sehemu ya mbali amepotea. Sasa katika kupotea kwake, akawa yeye nyota ndo ambazo akiziona nyota fulani anajua hii ni njia kuelekea kwetu hii. Simefahamu? Akaziangalia zile nyota akawa anazifuata mpaka akafika sehemu na kweli akafika kwao. Jambo hilo vipi? Wal bahri, na kati yuko baharini. Akawa mtu amepotea baharini. Na watu wanapotea baharini sana tu. Simefahamu? Katika vyombo vile vya kusafiri. Sasa anasema fahadha la ba'as bihi. Jambo hili halina ubaya. Wa huwa min ni'mati Allah azza wa jalla. Nao ni katika neema za Allah azza wa jalla. Haythu yaqulu subhana, bali Allah subhanahu wa ta'ala alisema wa huwa alladhi, naye ndio Mola ambaye ja'ala lakum an-nujuma, alokujalieni nyinyi nyota, kwa maana ameweka kwa ajili yenu nyinyi nyota. Sio kwamba ukaona kwamba Allah ameweka vitu ukaona ameweka tu hivi hivi bure bure, bali ameweka kwa maana maalum na kwa malengo maalum. Litahtadu biha, ili nyinyi muongozeke kwa nyota hizo. Fi dhulumatil barri, katika viza vya vya nchi kavu. Wal bahri, na katika viza vya baharini. Simeelewa hapo? Maana yake itakapokuwa kwamba mtu yeye ametanzika, yuko sehemu amekuja kujiona kwa sehemu amepotea njia, akaona kwamba mbona mimi nimepotea njia, lakini anajua kwamba kuna nyota fulani hizi zikiwa zipo, basi hizi zinaelekeza sehemu fulani. Kwa hiyo akazifuata zile nyota mpaka katokezea ile sehemu. Basi huyu mtu hakuna ubaya kwake. Au baharini, mtu akaona kwamba kuna nyota fulani, yeye akajua elimu hiyo, akaangalia zile nyota, baadaye akafuata akasema jamani, huku tunako kwenda siko, huku tutapotea, tunaelekea Mediterania huko. Sasa turudi huku siko, tupite njia fulani. Sasa nyota ni hizi hapa. Nyota hizi tuko kule nyumbani zinakuwa zipo. Sasa turudi tusifuate zile nyota. Kwa hiyo akarudi na nyota, na baadaye akajiona kwamba wapo Malindi. Sijimefahamu? Washaingia katika sehemu ya Malindi. Akasema kweli, kweli kule tulikuwa tunapotea. Sasa ni vitu ambavyo ndio havina ubaya, kwa sababu ndani ya Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika sura tu Al-An'am aya nambari 97. Ai litaarafu, ili nyinyi mtambue, biha, kwa kupitia nyota hizo, jihata qasdikum, ule upande wa makusudio yenu. Walaysa al-muradu, na wala sio makusudio, annahu yuhtada biha fi ilmi al-ghaibi, kwamba watu kuongozeka, yani kwamba pakapatikana mtu kuongozeka kwa hizo nyota katika jambo la kujua mambo ya ghaibu, katika jambo la kujua mambo ya siri, yani sio makusudio yake hapo. Kama yaatakiduhu al-munajjimun, kama vile ambavyo wanavyoitakidi wale ambao wanotumia hizo nyota, wanotabiri mambo ya nyota kwa kutumia nyota wanapotabiri. Na uhalisia hasa watu hawa wanakuwa wamemiliki majini na mashetani. Uhalisia watu ambao wanosema wanatabiri nyota, kawaida yao wanakuwa wamemiliki majini, na wanakuwa wao wanaongozwa na majini, na hao majini ndio ambao wanakuwa wanawapangia, angalia juu fulani, ukiona nyota fulani imetokeza upande wa kulia inang'ara sana hiyo nyota, basi wewe fahamu kwamba kuna jambo fulani litakuwa linatokeza. Na inakuwa uhalisia sio nyota kama nyota, ni majini vile vile ambao walioko juu. Ikiwa huenda kwa wao wenyewe wanaelewa hilo, na huenda kwa wao wenyewe hawaelewi hilo, kwamba wao wanaongozwa na majini. Na kuna watu wao walikuwa kisujudia haswa hizo nyota, wanasujudia nyota, na jua vile vile likitoka mashariki wanasujudia, na likizama magharibi wanasujudia. Baadaye shetani huwapa nguvu fulani za ushetani, ambazo wao wanaona kama kwamba wamezipata kwa kupitia lile jua lenyewe au kupitia zile nyota zenyewe, bali ni nguvu ambazo zinotoka kwa shetani. Sasa ni elimu ambazo zilikuwa hazitakikani. Kwa hiyo katika aya hiyo hawa almunajimuna wao wana tafsiri kwamba yuhtada biha fi ilmi al-ghaib, kwamba ili mtu aongozeke katika jambo la kujua elimu ya ghaibu. Sasa si jambo ambalo kwa la sawa. Qala al-Khattabi, amesema al-Khattab, wa amma ma yastadillu amma wa amma ma yustadallu bih, na ama yale ambayo yenye kutolewa dalili min jihati an-nujum, kupitia upande wa nyota, ala jihati al-qibla, yani kujua upande gani ambao ulikuwa kibla, fa innama hiya kawakibu arsadaha ahlul khibra, anasema jambo hilo, anasema kwa hakika si vinginevyo, hiya kawakibu, hizo ni nyota, arsadaha, wamezidhibiti na wamezichunguza ahlul khibra, wale watu wa khibra, watu wenye utambuzi, wamezichunguza zile nyota, wakajua kwamba nyota hizi tukiziona basi tunajua kwamba upande wa kibla uko wapi. Wao wakiziona nyota fulani, hata kama kuweko wapi, popote pale ambapo atakapokuepo, wameangalia nyota hizi zinakuwa sehemu fulani, kwa hiyo zikiweko nyota hizi sehemu fulani, hapa inakuwa ni upande wa kibla unakuwa huko. Kwa hiyo wao wataranda sehemu yote, wataranda dunia nzima, wakuepo sehemu yote, wakuepo Yemen, wakuepo Marekani, wakuepo Saudia, wakuepo sehemu yote katika majangwa, sehemu yote, lakini wao kinachoongoza ni ile anga ya juu. Maharibi imeingia, unajua nyota zile, nyota tatu zikikaa sehemu fulani, basi mfano tu sio katoka nje ukaangalia nyota tatu, yani mimi si mtambuzi wa hizo nyota kabisa, simefahamu. Yani mfano zile nyota tatu zikikaa pale pamoja, inakuwa upande wa kibla ni upande fulani. Sasa wao wanaziangalia zile nyota, wakisha kuzijua tu wanajua kwamba upande wa kibla ni huko. Kwa hiyo wamezidhibiti, wamezichunguza zile nyota, biha yani arsadaha ahlul khibra, wamezichunguza watu wa khibra, biha nyota hizo, min al-a'imma, katika maimamu, alladhina, wale ambao, la nashuku, sisi hatutii mashaka, fi inayatihim bi amri dini, kwa ule ushughulikiaji wao wa kushughulikia mambo ya dini, hatutii mashaka kwamba ni watu ambao wenye kubalika katika dini, wa maarifatihim biha, na utambuzi wao ambao wao wanotambua kuzitambua hizo nyota, wasidikihim, na ule ukweli wao, fima akhbaru bihi, katika yale ambao wao wanatulia habari anha kusiana hizo nyota. Mithlu, kwa mfano, ayushahiduha bihadharati alkaaba, wao kutolea ushahidi au kuziona hizo nyota, bihadharati alkaaba, pale ambapo alkaaba ilipokuwa ipo, wayushahiduha ala hali ghaibati anha, na wakatolea ushahidi au wao wakaona kwa kuziangalia hizo nyota, wakaziangalia hizo nyota katika hali ya kwamba wao wako mbali na hiyo Kaaba, hawajui kwamba Kaaba iko wapi. Kwa hiyo wao wakaziangalia zile nyota na zikawaongoza wakajua kwamba Kaaba iko sehemu fulani. Baadhi ya wakati mtu anatembea anakwenda sehemu ya mbali kabisa, akishafika sehemu ya mbali, akiingia tu sehemu hiyo hajui kibla ni wapi. Huenda akili yake baada ya kuzoea yeye kaskazini kwa ni kibla, kaskazini kwa ni kibla, akaona kwamba ah, kwa kule kwetu sehemu kama hii ndio kibla, acha nielekee huko. Simefahamu, kumbe sipo kabisa, sio kibla kabisa. Sisi tulikwenda sehemu Mwera tu, sio mbali, Mwera tu bali. Tuliingia Mwera ndani ndani usiku, tukaa tunaswali sisi. Sasa wale wenyewe wako chumbani, sisi tunaswali pale. Tukaa akili zetu tu zikatuongoza kwamba huko ndio kibla. Ah, jamaa na kama saa ngapi hivi anakuja ana mswali yeye mmeelekea wapi? Naona kwamba kama mmeelekea huko. Ndio tumeelekea huko. Huko sio kibla, kibla huko mgongoni kwenu. Kibla huko mgongoni kwenu yani. Simefahamu. Maana ya kibla sasa tumekipali. Mgongo kabisa. Sasa kuonyesha kwamba yani aridhi mustadira, yani mzunguko hivi. Yaani wewe utaona kama ndo huku kibla, kumbe sipo kabisa kibla, ni sehemu nyingine. Sasa wao wakajua jambo hilo kwa kupitia hizo nyota. Fakana idrakuhum, ikawa kudiriki kwao, addalala tuana, ndio dalili ya kuweza kujua hicho kibla, bil muaya, na kama kwamba wao wanakiona hicho kibla. Yaani kuiona hiyo Kaaba. Wa idrakuna, na kudiriki kwetu sisi dhalika, jambo hilo, biqabuli khabarihim, ni kule kukubali habari zao wao. Hivi kwa kuwa kanu ghairu mutahmina fi dini, kwa sababu wao ni watu ambao walikuwa si wenye kutuhumiwa katika dini yao. Wao ni watu ambao hawakuwa ni wenye kutuhumiwa katika dini yao. Wala muqassirina, wala hakuwa ni wenye kufupilizika fi maarifatihim, katika jambo la kutambua masala ya dini. Katika utambuzi wao, wao si wenye kufupilizika kabisa, bali wao ni watu ambao walikuwa wamefika mbali katika kutambua ile dini. Waqala Ibn Rajab, na akasema Ibn Rajab Al-Hanbali, anasema wal ma'dhun fi ta'allumihi ilmu at-taysir la ilmu at-ta'thir, na lile jambo ambalo lenye kuruhusiwa fi ta'allumihi katika kujifundisha kwake, hiyo elimu ya nyota, ilmu at-taysir ni elimu ya kuepesisha, la ilmu at-ta'thir sio elimu ya kuleta athari, yani ya kuathiri. Fa innahu, kwa hakika anasema ai ilmu at-ta'thir batilun, anakusudia kwamba kwa hakika hiyo elimu ya ta'thir ni elimu ambayo ilikuwa ya batil, muharramun tena ambayo ilikuwa imeharamishwa, nayo ni ile kujua kwamba leo kitatokezea nini na kufa, yani kujua kwa kupitia nyota kwamba katika ulimwengu kuna matokezo yatotokezea katika ardhi, na kuna matokezo ambayo yakitokezea hayo kutapelekea, yani kwamba mtawala huyo anguke aje mtawala mwingine, akitokezea mtawala huyu kutatokezea jambo fulani na nyota yake ni hii, kwa hiyo huyu ataishi na watu vizuri na vitu kama hivyo. Nimefahamu hapo. Sasa ni mambo ambayo yalikuwa hayatakikani. Ni mambo ambayo yalikuwa yanakwenda kinyume na Uislamu. Ni elimu ambayo ta'thir batilun. Elimu hiyo ni ya batil, muharramun tena imeharamishwa, qaliluhu wa kathiruhu. Yaani kujifundisha kwake kidogo na kujifundisha kwake kwingi vile vile kumeharamishwa. Wa amma ilmu taysir, na ama elimu ya taysir ya kuepesisha, fayutaallamu, yaani patapatikana mtu kujifundisha eh taysir. Imeandikwa taysir, tasyir, tasyir, mimi nasema taysir, mimi tu nimesoma vibaya, tasyir ya kuepesisha, umefahamu? Tasyir ya kuepesisha ndio hivyo. Anasema wa amma ilmu tasyir, anasema fayutaallam au fayataallam, mtu anajifundisha ma yahtaju ilayhi, yale ambayo anahitajia yeye mina ihtidaya, katika jambo la kuongozeka, wa maarifati alqibla, na jambo la kutambua kibla, wa turuki, na kutambua zile njia, wa huwa jaizun, nayo ni elimu ambayo ilikuwa ni jaiz, inda aljamhur, mbele ya maulama wengi. Intaha, imeshi hapo maelezo yake al-allama Ibn Rajab al-Hanbali. Asema wa kadhalika taallumu manazili shams, na vile vile jambo la kujifundisha manazili shams, vituo vile vya jua, walqamari, na vituo vya mwezi, lilistidlali bidhalika, kwa ajili ya kujua jambo hilo au kutolea dalili na kujulisha jua jambo hilo, ala alqibla, kujua kibla, wa awqati salawati, na kujua zile nyakati za swala, walfusul, na pambanuzi, wa maarifati azzawal, na kutambua kukengeuka au kutenguka kwa lile jua. Wewe ukishakujua manazili yake jua, na ukishakujua manazili ya kamari, unajua kwamba jua hapa lilipo tayari na kwa limekengeuka, yani limekengeuka, limetenguka kuelekea upande wa pili. Kala al-Khattabi, amesema al-Imam al-Khattab, amma ilmu an-nujum, ama elimu ya nyota, kujifundisha mtu elimu ya nyota, alladhi, ambayo yudraku min tariqi almushahada walhis, kwa elimu hiyo panajulikana au panadirikiwa elimu, yani njia ambayo ya kuonekana moja moja na akihisia, kalladhi yaarifu bihi, kama yule ambaye mwenye kutambua azzawal, kutenguka kwa lile jua, wataallamu bihi, na kujifundisha elimu hiyo, jihata alqibla, upande wa kibla, fa innahu ghairu dakhil fima nuhiya anhu, kwa hakika elimu hiyo si yenye kuingia katika zile elimu ambazo zilikuwa zimekatazwa mtu kufahamu njia, kwamba hapa kwa njia, yani kwa hivi jua lilivyo hivi inaonekana kwamba njia fulani ya kuelekea sehemu fulani mimi nitaipata. Simefahamu? Kwa sababu njia hii nikipita au hivi jua lilivyo inakuwa bado sija yani hajatenguka. Hata nikiingia katika nchi yangu inakuwa jua tayari lishaingia usiku. Yaani jua lishazama pashaingia usiku. Kwa hiyo hapa mimi nitafika katika sehemu fulani. Anasema kujifundisha huko si haram bali kunafaa. Wadhālika na hayo anasema anna ma'rifatu ar-rasli dhilli laysa shay'an akthar min anna dhilla ma dama mutanaqisa. Anasema jambo la kutambua katika udhibitifu wa kudhibiti kile kivuli laysa shay'an yani si chochote akthara zaidi min anna dhilla kwamba kile kivuli ma dama mutanaqisa kwamba hakijachakuwa kwamba ni chenye kupungua maana yake kivuli kwamba kinapungua pungua kwa hiyo kipungua sehemu fulani unajua kwamba ile jua hapa lipo katika muda fulani likipungua lipo katika muda fulani ndio maana watu wa zamani wanaangalia tu wao ile anga hali ya hewa akiweka mkono wao wakiona tu yani kwamba yani akaangalia ile mkono wake wanajua kwamba jua lilivyo na haya manyoya yaliposimama hapa itakuwa time fulani time ya swala imeingia simefahamu na anakwambia kabisa kwamba sasa hivi ni saa 6 dakika kama 40 hivi wala hana saa na ukenda ima saa 6 dakika 39 au saa 6 dakika 41 au saa 6 dakika 40 kweli kama saa ambavyo ilivyokuwa zinapishana simefahamu maanake saa zinakuwa haziwi sawa yani kama tutazikusanya saa za watu wote hapa basi utaikuta huyu yake dakika 45 yule mwingine dakika 46 yule mwingine mara mingi 50 huyu mwingine ndo kwanza anjivuta vuta 40 huyu mwingine ndo kwanza 39 simefahamu yani saa zote na watoto zamani ndio mtoto yani walikuwa akifuata ile ndindi ndindi ti ti anatega pale anatega akishaweka sawa simefahamu tap akishaanatega sawa ndio anaona kwamba saa yake itakuwa sawa sawa baada ya muda anaweza kusikia ile ndindi ndindi inapotiana na saa yake inapotiana na saa yake anatega tena anatega tena sababu mbona isawe tofautiana au mkumbuki nyinyi yani mtoto yani mtoto kila mmoja akapitia mambo mengi katika utoto. Kwa hiyo kawaida yake kwamba nikutega tukanua saa yake ya saa ile anatega. Sasa saa zinatofautiana. Hata hiyo ndio ndindindi pia ukitega utakuta pia imetofautiana. Umetega wewe ile hivi sasa saa 9 kamili. Pap ukatega 9 kamili. Unasikia ile sema hivi sasa saa 9 kamili. Yaani ile saa 9 kamili wewe ndio unatega kisha njoo muda mwingine. Hiyo hiyo saa 9 unajiona kwamba yako ishaingia mbele au iko nyuma. Haiendani kabisa na ile kauli kwamba hivi sasa saa 9 kamili. Melewa yani wao ndo uhalisia wa mambo. Naam. Anasema fa shamsu baada sa'ida nahwa wastu samaa. Jua likishakupanda yani kiasi cha usawa wa mbingu au katikati ya mbingu minal ufuki katika ile anga asharqi upande wa mashariki yani jua kivuli kinakuwa kiko katika hali fulani. Anasema wa idha akhadha fi ziada kivuli kichukua ziada fa shamsu habita jua linakuwa linaporomoka kidogo miwasti stamaa kutoka katika ule usawa wa mbingu nahwa al-ufuqi al-gharbi katika upande wa magharibi yani katika anga magharibi wa hadha ilmun na hii ni elimu ya sifu idrakuhu inasihi kudiriki kwake kwa sababu wewe utakuwa unacheza na kivuli chako ukiona kwamba kivuli hichi kwa hivi kilivyojua bado jua halijatenguka na likitenguka hapa inakuwa hapa ni time za kuswali simefahamu na likivuka sehemu fulani basi kivuli kinakuwa katika hali fulani kwa hiyo mtu akawa anacheza na kile kivuli chake na wewe kuanzia kesho hebu anza kazi hiyo basi utajua mpaka wakati wa swala kwa kutumia jua tu simefahamu unajua wakati wa swala kwa kutumia jua tu unahitaji hata kwamba labda waangalie nini wala waangalie nini saa wala waangalie nini kwa kutumia jua tunajua kwamba kwa hivi jua hapa lilivyo kivuli kilivyokuwa hapa hii ni time fulani kwa hiyo kesho ukishakuidhibiti ile unajua siku ya pili yaani kivuli kitakuwa time fulani basi wewe ikifika siku zikichanganyika zile unakuwa tayari kwa mzoefu. Sasa ndio watu wa zamani walikuwa kwa wao hakuna saa. Anasema yasihu idraku bil mushahada inasihi yani kufahamu kwake kwa kule kuona ila isipokuwa anna ahla hadhihi sanaa kwamba watu wa fani hii kadidabbaruhu wao wameizingatia bima ittakhadhu min alala kwa kule kujifanyia kwao ala kichombo maalum alati ambacho yastaghani an-nadhi kinatoshelezesha katika kinamtoshelezesha yule mwenye kuangalia fiha kupitia chombo hicho an muraati muddatihi wa murasadatihi, katika jambo la kuchunga ule muda wake na kuchunga ule mwenendo wake lile jua. Intaha, yameishia hapo maneno yake al-Allama al-Khattabi. Warawa Ibn Mundhir, na amesimulia Ibn Mundhir an Mujahid, kutoka kwa Mujahid, kwamba yeye anasema annahu kana la yara, kwamba yeye alikuwa haoni ba'san, ubaya wote ule, ayata'allama ar-rajulu manazil al-qamar, kujifundisha mtu vile vituo vya mwezi, kujifundisha mtu vituo vya mwezi. Na kuna elimu ambayo watu wanafundishana, lakini ni elimu wengi katika maulama wameipinga elimu hiyo, yani ya kujua vituo vya mwezi na kujua vituo vya jua. Baada ya kushakujua vituo hivyo, mtu akawa anafanya nini, akawa yeye akafanya hisabu, baadaye akajua kwamba mwezi kutokana na hii buruji ambayo mwezi utazaliwa katika sayari fulani, yani utazaliwa katika angle separation fulani, kisha baadaye ukizaliwa utakuwa ni mdogo kiasi fulani katika 90 degree fulani, kisha baadaye utakuwa katika manzila fulani, katika daraja fulani. Simefahamu? Yaani elimu hii haiendani sambamba kwanza. Haiendani sambamba. Na ni elimu ambayo inakupotezea muda. Ni elimu ambayo inakupotezea muda kujifundisha mambo hayo. Inakupotezea muda. Lakini kwamba ukisikia watu wakieleza tu, ah, utavutika ujifundishe elimu hiyo. Lakini elimu ambayo inakupotezea muda. Na kwa sababu haiendani sambamba, wewe usubiri Allah tofiki mwezi wa ndani ushaandama ufahamu hivyo tu. Hakuna haja ya kujifundisha vitu hivyo, kudanganya watu. Simefahamu? Maana ni kudanganya watu. Elimu hiyo ni kudanganya watu. Naam. Na sisi tulisoma hiyo elimu ya kujua kwamba kuandama kwa mwezi na kushuka mwezi. Lakini kila tukifanya hesabu mwalimu anatutilia rogi. Kila tukifanya hesabu anatutilia rogi. Nimefahamu? Yaani hapo umepatia, hapo umepatia, hapo umepatia, hapa umekosea. Nimefahamu? Sasa kwamba ni elimu ambayo kwamba haina ukweli kabisa. Hayo kwanza uhifadhi zile manazili zake zote ambazo hao watu wa Kibra wamezieka. Na yeye mwenyewe pia baadaye alikaja kujua kumbe wewe mwalimu mwenyewe pia elimu mwenyewe haijui nzuri. Melewa? Naam. Naam, anasema wa baad, na baada hayo fa inna aqidata almuslim, kwa hakika itikadi ya Muislam, hiya aazzu shay'un 'indahu, ni kitu ambacho kilichokuwa kitukufu mno. Itikadi ya Muislam ni jambo ambalo Muislam anatakana alichunge lisije likamponyoka kuitakidi yeye kama alivyotakidi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakikisha itikadi yake haibadiliki, itikadi yake haiharibiwi, haiharibiwi na munajimun, hayaribiwi na al-kuhan, hayaribiwi na al-mushawidhun, hayaribiwi na dajjalun, hayaribiwi na mtu yote yule ambaye yeye alikuwa kashajiharibu. Sasa wewe ukishakumwona mtu kwamba tayari ana itikadi ile kwa potofu, basi wewe unatekana kwamba uwe mbali naye mtu, ili usije ukaathirika, usije ukaingia katika itikadi kama itikadi anayotakidi yeye. Kwa hiyo itikadi ya Muislam ni jambo ambalo kwa tukufu mno, lianna biha, kwa sababu kwa itikadi hiyo, najatu ndiyo kunapatikana kuokoka kwake. Kwa kuitakidi kwa itikadi hiyo, ndiyo Muislamu kunapatikana kuokoka kwake. Wasaadatuhu, na vile vile ndiyo kunapatikana utukufu wake. Muislamu akawa yeye ameitakidi itikadi ambayo ilikuwa sawa. Fayajibu alaihi, basi ni wajibu juu yake, ayahrisu ala tajannubi ma yusiu ilaiha, afanye bidii katika jambo la kujiepusha na yale ambayo yenye kutia dosari na yenye kutia ubaya katika itikadi yake. Au yamassuha mina shirkiyati, au afanye bidii na kujiepusha na yale mambo ambayo yani kuguswa itikadi yake na mambo ambayo ya ushirikina, yani ajitahidi itikadi yake sijaguswa na mambo ya ushirikina. Wal khurafati, na mambo ya kihurafi. Wal bid'a, na mambo ya bid'a. Khurafati, mambo ya kizushi, na bid'a vile vile ni mambo ya kibid'a. Litabqa safia mudhi'a, ili ibakie itikadi yake safi tena yenye kutoa nuru. Na hayo yatawezekana vipi? Ya yeye kuisafisha itikadi yake na ikabakia iko safi na ikaendelea kuwa inatoa nuru. Anasema jambo hilo, wadhālika biltizami alkitabi wa sunnah, na hiyo ni mtu kujilazimikiana, yani kulazimikiana yeye na kitabu na sunna, kwa maana yeye akawa anasoma Uislamu wake katika mafundisho ambayo yalikuwa sahihi kwa kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ma alayhi as-salaf as-salih, na yale ambayo walikuwa wameshikamana nayo wale wema ambao walikuwa wametangulia. Wala yatimu dhalika, wala hayatimi hayo, illa bitaallumi hadhihi al-aqida, isipokuwa kwa kujifundisha itikadi hii. Yani mtu ajifundisha sasa ile itikadi ya Uislamu, ndiyo yeye atafahamu, na atafahamu kwamba wapi ambao katika maulama ambao wao itikadi zao zilikuwa safi na wapi ambao walikuwa wameshikamana itikadi zilizokuwa safi. Kwa sababu pia katika hao maulama ambao itikadi zao zilikuwa safi, kuna baadhi ya watu wa bid'a wamewasingizia mambo ambayo walikuwa hawako nayo, wamasingizia mambo ambayo walikuwa hawako nayo. Mara utamsikia mtu wa bid'a anasema kwamba Imam Malik itikadi yake kadha, mara utamsikia mtu wa bid'a anasema Imam Shafi itikadi yake ni kadha, mara utamsikia mtu wa bid'a anasema Imam Abu Hanifa itikadi yake kadha, mara utamsikia mtu wa bid'a anasema labda alimu fulani itikadi yake kadha. Fahamu kwamba ukifahamu itikadi ni kwa sawa, na ukafahamu kwamba itikadi hii wameitakidi vile vile maulama wote, basi na wewe utapata kujua kwamba haya ambayo walokuwa wanasema watu sio ambayo walokuwa nayo hawa maimamu na wengineo. Adhana isha biidhinillahi tabaraka. Aqida, isipokuwa mtu kujifundisha itikadi hii wa maarifati ma yudadduha, na kutambua yale ambayo yanokwenda kinyume na itikadi hiyo. Mina la aqaidi almunharifa, katika itikadi ambazo zilizokuwa zimepinda. La siyama khaswa khaswa wa annahu kad kathura liyawm, kwamba pemekithiri katika zama zetu hizi ambazo tulikuwa nazo, pemekithiri katika zama hizi fi sufufi almuslimin, katika safu za Uislamu pemekithiri mambo ambayo yalikuwa mengi kabisa. Pemekithiri katika safu za Uislamu man, wale ambao yahtarizu at-tajjil, wale ambao wenye kufanya at-tajjil, uganga wa shaawadha na uganga wa kienyeji. Maana yake tajjil ni udanganyifu ambao watu wanajiitia kwamba wao wanafanya uganga au udanganyifu. Wa shaawadha na uganga wa kienyeji, wa taalluq na kufungamana bil qubur, na makaburi, kwa watu wanakwenda kuomba katika yale makaburi, kwa watu wanaenda kuomba katika yale makaburi. Maana ikawa wao wakifika makaburini wanaomba shida zao, haja zao, na wale watu ambao walioanzisha mambo hayo wakawaekea utaratibu maalum kwenda kwa makaburi siku fulani. Ukienda wewe ukiomba tu shida yako, labda unataka upandishwe cheo, labda unataka kazi, labda unataka hichi, labda unataka mke, labda unataka mtoto, labda unataka hili lile, basi wewe ukienda katika siku fulani ukinyemelea ile time unjua kabla hajachomoza pale, basi ukafika pale ukaomba, akisha ukapiga kitabu fulani hivi wanatajiana, labda ukataja halal badri, ukapiga ukasukuma halal badri moja katika kaburi la sharifu fulani, basi mtolee, mtolee, kafanye uone. Ukienda ukifanya kama hivyo, hakuja itakuwa umekosea masharti, simefahamu, utakuwa umekosea nini, masharti. Sasa ni mambo ambayo yalikuwa hayafai, ni mambo ambayo yalikuwa hayafai. Kwa hiyo mtu taona kapewa mzigo mkubwa wa mambo ambayo ya kibida, kisha ndani yake pia kuna shirki. Ni mambo ya kibida, kisha ndani yake kuna shirki. Na mambo wewe ukisukuma halal badri, ikisha ukasukuma labda uradi wa Uwezo, akisha ukasukuma sijui uradi wa Abdul Qadir Jailani mwenyewe, akisha ukaja kusukuma na uradi wa Muhammad Nasr, akisha ukaja kusukuma ukamalizia uradi wa Said Uthmani, basi wewe daraja yako ni kubwa, daraja yako ni kubwa, nitolee tu moja kwa moja, sijimefahamu, nitolee moja kwa moja, wewe tena daraja yako ni kubwa. Na utaona mambo hapo, utafungukiwa mambo tofauti tofauti, sijimeelewa. Sasa haya ni mambo ambayo yote ni mambo ya ushirikina, ni mambo ambayo yalikuwa mabaya sana, na watu wanafikia pahala wanatia mambo katika dini, wanaenda kutufu makaburi kama vile ambavyo wanavyotufiwa nini Al-Kaaba, wanatufu tawafu sijui kama ifadha au tawafu al-qudum au tawafu alwada, hatujui tawafu gani. Akiwa anakwenda kutufu katika makaburi. Ni jambo ambalo kwa halifai. Ni jambo ambalo Uislamu umelikemea vibaya sana. Na baadaye wanakwenda kusujudu katika makaburi. Haya mambo mpaka katika miji yetu hii yapo. Kienda kulateni huku Masingini wana siku zao. Takuta mtu kienda pale kasujudu na anaomba. Na huyo tena kitoka hapo anaonekana kwamba ni shekhe mkubwa akizungumza kwenye maredio, anakuwa kwenye maredio katika vyombo vya habari anazungumza. Anaonekana ni shehe. Kumbe shehe mshirikina. Na wala sio shehe bali atakuwa ni shehena. Lilo sheheni mambo ya bid'a na mambo ya ushirikina. Na Malindi huku pia wana siku zao. Wanakuwa wanakwenda pale. Wanafanya mambo yao ya ushirikina. Katika msikiti wa Malindi wanasema kwamba katika kaburi mbele pale kibla kuna kaburi sijui la Sumeti. Kwa masharifu ambao walikuwa melala katika miji hii. Wanakwenda wanawaomba shida zao watatulie na vitu kama hivi. Wanasema sisi bana hatuna uwezo bana, sisi dalili sana, dua zetu hazifiki kwa Allah. Lakini tukiomba hawa wametukuzwa bana. Hawa ndo tunapitia mgongoni kwao. Simefahamu? Haya yote ni mambo ambayo ya ushirikina. Yote ni mambo ya ushirikina. Na shetani tayari amwapambia. Na baadhi ya kati husema wao kwamba haya mambo haya, wewe kama utakwenda labda siku fulani katika kaburi ukaomba pale kamuomba sharifu fulani, basi wewe usiku lazima utajibiwa tu. Siku itatokezea nuru fulani. Na ukifanya mara inatokezea kweli nuru. Sasa nuru hiyo kwani unafahamu kwani inatoka kwa Allah? Nuru hiyo inatoka kwa Allah. Inatoka kwa shetani. Sababu tayari shetani kashakupambieni kwamba inatoka nuru fulani. Sasa nuru hiyo inatoka kwa shetani. Na yeye ndo anakuzainini kwa sababu tayari mshaingia katika mkono wake. Na ukenda siku fulani ukafanya pale ukaomba dua zako kesho usiku ukajapiga uradi wa mudiri fulani au khalifa fulani au wali fulani katika mahali wao, ima Abdul Qadir Jilani au Weso au wengineo au tarika nyingine, basi lazima usiku ukiota utamuota mtume tu. Simefahamu? Sasa kuna mmoja yeye alifanya akaone na kuja nuru nuru singizini, kuja nuru katika nuru ikatoa sauti ile nuru, mie ndo mtume. Sasa mimi sitaki kuona nuru, nataka nione mtume mwenyewe. Basi katika ile nuru ikajitokeza kijitu kimevaa kijinzi kinajichezesha hivi. Umefahamu? Kimevaa kijinzi na suruali kinajichezesha, sijui kama mtume mwenyewe vipi. Sasa kuonyesha kwamba shetani amewachezea wakati wako macho na wakati wako usingizini. Machoni yani wako macho, shetani tayari kashapotosha. Na usingizini vile vile anaendelea kuwapotosha. Hao ni watu ambao nyoyo zao zilikuwa zimefungamana na makaburi. Sio kwa maana labda wana tadhakuri ya kukumbuka kwenda makaburini kujikumbusha. Kukumbuka makaburi pale wale walola pale na wale walikuwa duniani wanaabudu Allah, wanafanya mambo haya, wanakwenda huku na kule. Sasa wamekufa na sisi kuna siku tutakufa. Sio hivyo yani. Wao wanakwenda pale wanawaomba. Nyoyo zao wanaitakidi kwamba wale wanajua ghaib. Nyoyo zao zinajua kwamba wale wanatatua shida za watu. Wanajua nyoyo zao ndani ya nyoyo zao wameitakidi kwamba hawa ndio mmoja wetu sisi wa kutatulia shida zetu tofauti tofauti. Na mtu afanye jambo lake isipokuwa kwamba yeye kwanza akitaka kufanya jambo lake kwanza lazima ende pale katika kaburi aseme mimi nimekuja wali. Unajua wewe kama mimi mambo yangu sifanyi mpaka kwanza nije kwako. Nataka mimi nimuozeshe binti yangu. Sasa nataka hii harusi isimamie. Hii harusi na ukabizi wewe, si kabizi kwa yote mwingine. Nataka kwamba usimamie. Kwa hiyo anasema pale kwa wali, na mbaya yote umshirikie kwa sababu wewe unamwona popote atakapokuepo. Akasema maneno hayo. Wanaitakiri hivyo wao. Na mwingine anakwenda pale anasema mimi bana na binti yangu leo mpaka leo hajapata kizazi bado. Ana mwaka 25. Nataka kwamba umtatulie shida yake. Apate kizazi na vitu kama hivyo. Nalia mimi hapa. Na mwingine anakwenda kwamba kasikia kwamba hili ni kaburi la sharifu fulani. Na mimi nimekuja nataka cheo hapa mimi. Na kama itawezekana vile vile yule aliyokuepo anguke niwe mimi katika madaraka yale. Si tumefahamu? Na mwingine atakwenda ataomba yale na yale, wakiitakidi katika nyoyo zao kwamba hawa ndio wanaweza kutatua yale ambayo wao wanawashtakia. Sasa ni mambo ambayo shirikina. Ni mambo ambayo Muislamu yeye anatakana awe mbali nayo, na vile vile akishakuyafahamu kwamba ni mambo ambayo hayatakikani Muislamu kwa nayo, ayakataze mambo haya. Na katika miji yetu yani imezagaa haya mambo. Na watu wa sampuli hii wanaonekana kwamba ni mawalii, kumbe hawana uwalii wote. Dini ya Allah wajui. Kutia udhu hawafahamu. Swala yao hawawezi kuifahamu kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia katika swala zao wanasali kinyume na vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha. Udhu wao kinyume na vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha. Sasa ni watu ambao wa kutahadharishwa, ni watu ambao wa kusemwa, hawa watu ambao wa makaburi. Wal adriha, na adriha pia ni sehemu za makaburini hizo. Lakini mara nyingi zi adriha zinakuwa zinajengewa sasa. Wanazijengea. Lakini sehemu za viunga, tunaita viunga, ni sehemu za makaburini. Sasa wao wakawa wamekwenda hapo li talabil hajati, kwa ajili ya kutaka zile haja zao. Watafriji al-kurbati, na kwa ajili ya kutatuliwa zile tabu zao tofauti tofauti. Kama kana alaihi al-mushrikuna al-awwalun, kama vile ambavyo walivyokuwa washirikina wale wa mwanzo wakifanya hayo. Au ashadda, au wakifanya zaidi idhafatan ila ittikhadhi sada, kwa kule kuegemeza kufanya kwamba ubwana wa ashabu turki as-sufia, manake ittikhadhi as-sada, kujifanyia wale mabwana wa ashabi turki sufia, na kujifanyia wale watu wa turki za kisufi. Tarika ima tarika tulqadiria, ambayo katika nchi yetu ndio imechukua nafasi zaidi tarika hiyo, kisha shadhilia na tarika nyingine na shikabandia, sijui tarika gani. Zote hizi ni turuku dhalala, zote ni turuku dhalala, ni tarika ambazo za upotofu. Na wao wenyewe wanasema kwamba uwezi ukapata hidayah, huwezi ukapata uongofu mpaka ufate uwe katika tarika. Uwe msafi bana kama hujaingia katika tarika. Lazima uwe mtu akitarika ndio utakuwa msafi. Na huu mji huu umepata amani kwa kupitia tarika. Wanasema maneno hayo. Huu mji huu umepata amani kwa kupitia tarika, kwa kuwepo hizi tarika hizi. Lazima uwe na muridi anakuongoza. Huyo muridi yenyewe Qur'ani kusoma hajui. Ile Qur'ani maneno ya Allah, mwambie hebu soma Qur'ani, hajui. Lakini ukimpa uradi wa Sheikh Wesu, oho, atakusomea na huko ana yumba yumbani, kulia na kushoto, wala hana wasi, wala afikiria. Lakini Qur'ani inamshinda. Au ukimwambia asome matalasimu fulani ya ambao wao wanayasoma na makasa miflani ya ushirikina, basi hata hana wasiwasi, atakusomea vizuri kabisa. Lakini njoo mlete kwenye Qur'ani, mtupu, kwa maana mtupu kabisa, hajui kabisa Qur'ani. Kitabu cha Allah hakielewi kabisa. Hakijui matnan wala maana. Si matni kusoma wala maana hajui kabisa. Watu hao wamejifanyia arbaban, wamejifanyia miungu minduni Allah kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yashra'una li atba'ihim, wanawekea sheria wale wafuasi wao, minadini katika dini, ma lam ya'dham bihi Allah, mambo ambayo Allah hajaidhinisha wala hajaruhusu wala yeye Allah subhanahu wa ta'ala hajaika mambo hayo. Wao wakaweka mambo tofauti tofauti kuwekea wale wafuasi wao. Na ndio maana mfuasi wakitwarika, hata umwambie kwamba jambo hilo halijathibiti, hakusikii kabisa. Lakini mwambie Sheikh Wesu amesema fulani, basi anakaa sawa, anakusikiza. Ehe, Sheikh Wesu anasemaje? Simefahamu. Au Sheikh Abdul Qadir Jilani anasemaje? Lakini sasa hilo jambo hilo ukilisema, ikiwa kwamba yeye analifahamu kidogo, linaendana na Sheikh Wesu, atalikubali. Lakini ukisema sasa kwamba labda Sheikh Abdul Qadir Jilani anasema hivi kuhusiana na itikadi, masala ya kitikadi, kambia we huwezi kumfahamu Sheikh Abdul Qadir Jailani mpaka we tarika njoo unywe ijaza ndio utamfahamu. Maanake kama labda Sheikh Abdul Qadir Jailani amesema kwamba Rahmanu wa Shistawa, huwezi ukafahamu istawa kwa Sheikh Abdul Qadir Jailani ndio ipi. Ukiwa mtu wa tarika utafahamu yote hayo. Baada ya kusha kuwa hawawezi kutoa hoja, hebu leteni sasa hayo maelezo mengine aliyosema Sheikh Abdul Qadir Jailani kinyume na hivi. Hawakuti. Na kula tulipokuwa tunazungumza haya katika msikiti, msikiti pale ambao wao walikuwa wamekimbia mwanzo wakatufukuza. Wakafanya mpango mpaka maika ikapelekea tufukuzwe pale msikitini. Sasa ni mambo ambayo hawa watu wakubwa wa kitarika wamewekea wafuasi wao sheria na mambo katika dini ambayo hayapo kabisa. Na yule anofanya yale mambo anaitakidi yeye kwamba anajikurubisha kwa Allah kwa mambo yake. Kumbe ni mambo ya kizushi. Ni mambo ya kibida. Ni mambo ambayo mtu anapoteza muda wake bure na anamkera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wanaathiri watu wengi. Wanakwenda kuwachukua vijana mabara wanawaleta hapa. Wanawafundisha mambo hayo. Na kisha kuwapadikiza mambo hayo. Yaani kisha kulelea tayari kashaonyesha ijaza kishapoijaza. Na ijaza yao kwani naifahamu. Yaani ijaza anachukua maji kisha shekhe anatema kohoi pia anachanganya. Awesha kuchanganya vizuri anakunyisha wewe. Yaani hiyo ni ijaza. Hiyo ndio ijaza. Kwa hiyo shekhe akisha kunywa makohoo, yani kwamba tayari kakupelekeni kwenye hafla tofauti tofauti, anakukusanyeni nyinyi. Aisha kukusanyeni, anakwambieni jamani kutokana na muda mrefu mmeamiliana na hii nyinyi tayari hawakupoa vyeo. Wao mnaambia haya fumbeni macho. Mnafumba macho. Nyote. Sasa jamaa mmoja yeye anaalisia sema tukasimamishwa pale tunataka tupewe sasa tupewe ukhalifa. Kwamba kila mmoja khalifa anapoa nafasi yake. Apotoze na yeye. Hawezi sio kwamba aongoze, apotoze. Wao ndio waongoze. Basi wakafumba macho wale. Baada ya kufumba macho yeye anasema nifanye kama hivi. Yaani kwamba anaona, yale fanya kama hivi ndio anaona. Basi karuma mtu mmoja kalete glass. Ndio ampojaza hapo. Wote wanapojaza. Kaitwa glass na maji. Basi kafa mara tatu. Akachanganya. Akachanganya akachanganya. Akisha kambe msifumbue macho. Akaanza kupoa moja moja. Moja moja. Akapoa moja moja mpaka yule jamaa kufika zawadi yake sasa alikaeka hapa. Yaani mkanyo kaeka hapa. Nikaenda katema ndo kasema ndo mwisho ndo mwanzo wani. Ikawa ndo mwisho yani. Sasa hivi ni mtu wa sunna safi kabisa. Galapsi mkanifuata nikuonyesheni ni nani. Lakini mtu wa sunna safi. Ikawa ndo mwanzo mwisho yani. Katoka katika usufi. Baada ya kunyusha makoho. Koho. Allahu musta'an. Fala haula wala quwwata illa billah. Kwa hiyo hakuna uwezo wala nguvu wala hila isipokuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Tufikieni hapo. Tutakuja kuondokea jambo la nane al-istisqa'u bil anwa'i. Yaani kuomba mvua kwa nyota fulani. Au mtu akaitakiri kwamba tumenyeshezwa mvua sisi kwa sababu ya nyota fulani. Umeelewa? Imam mtu akaomba mvua kwa kutumia nyota. Nyota fulani yeye kwa nyota fulani, nyota fulani tunyeshe mvua. Au ikawa mtu yeye, yani kwamba ile mvua imenyesha akaitakidi kwamba sisi tumenyeshwa mvua kwa sababu ya nyota fulani. Yani huo ndo jambo ambalo tutakayokuwa tutakuja kuondokea bi idhnillahi tabaraka wa taala. Ni mambo ambayo yameathiri watu wengi sana na ni mambo ya ushirikina na mengineyo yanapelekea katika ushirikina kumuingiza mtu katika pahala ambapo alipokuwa pabaya. Wallahu a'lam. Swali kama hapo. Naam. Ni alim miongoni mwa maulama wakubwa. Ila jina lake sikumbuki sasa, lakini katika maulama wakubwa kabisa.